Iso! Gauan entzule guziri ongi etorri Iso emankizunaren irugarren ale hortara, aldi oro bezala musika talde bat talde baten ezagutza eginen dugu gaur, naiz eta janik aski ezagunak izan horiek metal munduan onarrango dugu, beden lehen EPA eta hiru diskekin. Astapenean matcore estiloan borgiltzen ziren, orain Black Net Scream of Violence irakurtzen aldugu interneten, gurekin dugu The Rodeo Idiot Engine taldea bere bikiderekin Txumin Urrizan gitarista eta Mikel Perez bateria jolea, egunon! Egunon Gabon! Eta zaete? Ba, hai! Prest, makizun bizi horrentzat! Eginen. Lehen galdera, ea ongi erraten dudan The Rodeo Idiot Engine, horrakten da, ez da The Rodeo Idiot, ez da gaur zerbait. Guk ez dakigu erraiten edo. Ba hori da, ez dugu isoko non jakin erraten eta... Eta zute ez dira xiko bai, duriz. Horban? Ez. Hala izena berba da, seguraski beste bat hartu behar ginoen, baina gero behin hautatua delarik. Horrekin segitzen da, burura ino, hala. Beste talekin bezala, esko gira zuen ipilbidearekin musikana, uste dut jodeo dula sortzi behatzi urte sortua dela, binoata behatzia. Binoata behatzia, noin. Zut hori da. Baina inokideakin, zuek biek pertsonalki nola hasi zareten, txomin berdin? Kanei duzu jodeo haintzin, musikan? Bai, musikan. Musika talde batean, be Mikelekin. Mikelekin eta Odei eta Jerarekin, lehen taldea sortu ginuen kolegio denboran. Irakasle batek bultzaturik, bakutsari ginen gure musika tresnekin, eta urte bukaerako bestarentzat jantzigun zerbait itea, eta hola hasi zen. Eta egia da urtik goiti ere lotu ginela, eta beraz urte zonbaitentzat aritu gira neor taldearekin. Eta gero pasak ginen neor jutzi eta jode horrekin jotzera. Eta gitarra beti egin duzu? Bai, kasi dut beti iztakit, adinetan hasi nintzen, sortzi behatzi hamar urterekin, hemen endaian lanetik egina elkartearekin, hori kasi nuen, egin dutola hamar bat urtez, eta behin maila onargarri bat lortuta, horrekin egon naiz eta horrekin aski. Jodeo horrekin naizera guai, betuzu ere beste proiektu batzu ondoan, patzen dizkiduzu? Bai, bada orain post edo post bat urte edo Kumano Motorekin ari girela ere bai. Orain ez gira inaktibo ala, betiko historien gatik lana, familia eta beste. Eta beraz orain bereziki alin ez Estrikaiarekin hori egualdeko taldea. Hore punk hardcore taldea Kumano Motor bezala? Bai, hori da, bai. Piskat Kumaren estiloan kantatuagoa, seguraski. Eta hor proiektu berri bat abiatu dugu, hor bel. Eta hor aldiz beste musika estilo bat berriakoa guretzat eta bide horretan ari gira. Eta aldi horretan Alanekin orduan jode horren beste gitaristarekin. Hori da. Hora, eta beste bikide kantuan Kamila. Bai. Eta sintetizadorea. Bai. Sintetizadoretan, bai, teklatuetan edo. Mikael, zure aldetik, noiz asizira bateria nolaz, gaitik tabar. Beraz, ni hasi nintzen ustut ama bi urtetan bosgarrenan, eta hasi nintzen ni ustuki Txomin eta haiekin jotzeko. Hori zen helburua. Hori zen helburua, jasera. Bo, egiten dugu talde bat, ja da, nik ziren dut, bateria, bare bateria hasten izan. Beraz, ara, bateria hasi nintzen, poliki eta voilà, bost urte kurtsu hartu ditut. Eta gero bai, entzaiotzen genuen asterok, asik, astazkenero, hori izan ez, nire txian. Eta ara, eta bost urte egin eta begelitu naiz kurtsuak hartzen, demora eskasagatik. Eta ara, segitzen dut jode horrekin asko. Talde hori, neok, hori da? Bai. Bazen jera gitarra apalan eta kantuan Odei Roxo, zatzen dugun hauai bizio taldeko kantari bat dena, bizio kantari bat. Gaitz, zer da? Gaitz da neor baina lehenago. Ados, eta entzungo dugu? Gaitz, neor baina lehenago, bai, etxeman dut hori. Kantu Euskal Presoak etxera, bada ere kuraia, Fernando Zaporekin ez dakaiko kantaria. Haren zuten dugu hori pixkatz. Itxan, gamer da biziki gazte ginela, amasei urte egin dituen. Zasumitzen egin? Ez dut barkatuko, baina. Asumitu ez daitza, ez? Gaitz, eta lehor, neor bilakatu dena, Txepetx Bakartia. Entzuten genuen, orduan zuen bien lehen taldea, Txomin eta Mikel, odai bajosurekin kantuan eta hiera basuan. Eta Gorkarekin ere bai, bizion kantatzen duena ere bai, ala odaiekin batera. Ok, bera da bigarren botza horretan kantuan. Nola erori zinezten diska horretan parte hartzea? Be, biziki naturalkin ikuste, hor parte hartzen ginuen denek... Ezkerra bertzaleko mugimendu desberdinetan eta beraz ekintza desberdinetan eta biziki naturalki presoen aldeko diska bat egin behar izan derarik proposatu digute eta guk baietz erran dugu, uste hot? Bai, bazen gazte txarekin zerbait edo gazte txan doni manen loitzuneko gazte txan grabatu izan da eta pixkatan da antolatua izan eda. Eta bai, hortik, baina esu bera goitzen egeran, baina... Aspalitzen, hori, amasei urte jaten duzu? Guk amasei urte egin dituen. Baina, hola, mairu urte ikasik, lok zerbait. Hola, lok zerbait. Mila esker matien. Zartzen da, eh? Zuen kantu bat entzun aintzin, nahi nuke, jakin nola eltzen garen jodeo bezalako musika estiloa jotzera, hain gogorra bortitza, nola, zendira etapak hor arte joateko? Etapak, hasi gira denak pixkat metal, neometal eta hola entzuten, eta gero poliki gustuak eta zehazten dira, bakotxak bere aldetik. Baina, nik entzun dut Dillinger Escape talde taldea, eta Kriston Zafraldia bozaitka. Eta hortik handa, beste olako talde desberdinak entzu ditut, eta zinez olako emozio bat, olako energia bat, ez nuen atxematen gehiago besteetan, eta nik nahi nuen olako zerbait egin. Txubin, gauza bera zuretzat? Bai, gauza bera, gero, egiten zinuena, Mikel, musika estiloak eta zaletasunak eta zehazten dira, eta nik adin hortan tiratzen nuen gehiago skrimo musika entzutera, jene baita ez dakit da punk arkor estilo bereziago bat, gitarra agudoagoekin, ahots... Bata ez zuzenak nahi bozu? Ez dakit, Mia Edrich, eta badira beti izan dira frantzian, italian, eta hola gainera tokiko hizkuntzetan kantatzen zutenak. Eta alanek ere bai garai hortan talde bat bazuen bordelen, estilo hortakoa, eta uste dut... momentu hartan Mikel Aran eta ni atxeman ginera eta gogo berdinekin ari ginera bai Dillingerren estiloko musika biziki bortitza eta bai baita ere bateria eta gitarren aldetik olako joko berezietan aritzeko gogoa ginuen. Zuen lehen kantu bat entzungu dugu, Tightening, uste dut dela atera duzuen lehen kantua. Krasmanaiz, edo bideren lehen... Sortu dugun bigarren. Bai, hori. Sortu dugun. Entzuten dugu hori, ere merdut, aski bortitza dela, orduan iso emankizuna, orduan dut ez duela, inoiz, hor bezalako izena ongi ukan. Tightening entzuten dugu, The Wordeo Jotan Jain. Yeah! Tightening the Rodeo Idiot Engine, Mikel kustatzen zaitugu irrizari zaitik, zubasten da. Aspalitik ez nuen entzun, hierren, eta hori nintzen entzule berri bat bezalako. Ez du bat eren ere taldea iduri, eta askoz garatu da taldea, eta ez dugu, ez egin nola erran, baina ez dugu bikainatzen baten egin. Hori, kantori? Aspaldi, bai, falta da, gauza asko falta dira, eta bo, normala da, gure lehen gauza zen, bigarren kantua. Nola komposatzen da loko gauza bat? Iuf. Uztot ez dakigula ere, nik, berdin, ahaz gutxitan entzuten dugu bai gure musika, eta oinu gutxiago astapeneko kantu eta diskoak, eta aldi guziz, bada ridura zerbait, nola sortu dugun olako musika, olako estruktura ahunt ergelak, zozoak, zentzugabeak. Eta, ez dakit, bai, egin egin da, aldi berean, sortzen du olako, ez dakit, pentsatzen duzu, poa, ze ausartak ez, nunbait, olako zerbait proposatzia. Baina bai, segur da entzuten direla astapeneko imperfekzio guziak eta gaur egun nahiago dugula, gaur egun ateratzen alduguna. Eta nola jotzen da gauza bat? Ez da erritmorik astapenean, eta justu dakit kolpeak bat bi iru gero gaitzen da, lau bost, eta nola jotzen duzu hori? Nola jotzen zarete? Gitarra, jotzeko diozu? Bai. Gero oroitzeko? Bai, zakit, ez da ritmoa kondatzen duzu ez, buruan bat biru, eta... Ez, baina, bo, gero zu komposatzen duzulek nahiko resateratzen da. Gero kanpotik ikusita, biziki komplikatua eta hola da, baina... Asiratik orzererak, bo, hori egiten ditugu olako bi, eta horra, mozten dugu, eta... eta egite duzu bi izpailu aldiz, eta sartzen da, eta... Bai, ez da, sobera zaitasunik memoriaren aldetik eta ben teknikoki. Ez gira bizkionak ere, beraz. Ja, bai, bai, egia. Bada, ere, obekuntzan diaga gaitzetik oiti. Ez? Bai. Bai, tegin, bai, piskatara ere. Piskat? Bo. Urrengo aldena, dituzu ezuek idazten itzak uste dut. Jeromek dituela edazten. Bai, Jeromek, bai. Lehenik nola alkartu ziste Jerom eta Tomarekin, Toma Baso Jolea. Aipatzen zen ostion zuek biak eta Alan alkartu ziztela, baina momentu horretan. Bai. Beste biak nola sartu dira, talian? Justuken horrekin jo ginuen, esperetan garaian egiten baitziren, egu berri garaiko presoenaldeko kontzertu potxoloiak. Bazen musikaleak eta bat garaian, eta neurrikin jo ginuen. Eta jo zuten baita ere Jeromek bere taldearekin, behaz Jeroma hotxan. Eta Tomak bere taldearekin gitarran ari zen, talde hartan. Eta baginakian ere basuan ari zela, eta astapenean basu jotzailea zela. Eta biak bizikionak atxeman ginituen, eta beraz Jeromi galdegin ean kantatu nahi zuen, arek baietz. Eta Toma ezagutzen zuela, eta basuan hartzeko untxa ginen zera, eta hola elkartu ginen, eta biziki ongi pasa da alderdi musika aldetik, eta bai giza aldetik ere bai biziki ongi pasa da. Orduan, Jeromek ditu idazten itzak, aipatzen dituzua ere pixkat, zer aipatzen dute guti gara beraz, bo espiritua bederen, Justu direla bere biziki hitz, barneko hitzak, ala, gero berako biki esplikatuko luke, baina bere barneko bai pixkat tirabirak eta ezin ez, bere barnera buruzko itzulitako hitzak, metaforaz josiak, beraz gero kanpotik bako txak ulertzen aldu nahi duena, eta hori. Bel horretan hori ere, ez du iduri biziki personala ia dela, hola entzunta. Aski kora pilatxoa da bai. Hola garen dago. Uste dut galdera bat denek dugula gure buruari, zaitik inglesez. Asi ziste idazten. Guai hasten ziste kontu batzu frantzesez, azken diskan berziki jomeno horre, eta beste bat antzitzena, Le Parfum, ez? Eta frantxez? Ez, ingleses da, baina bada bat euskaraz eta bai, izena antzea dut. Bada bat hildoak, baina ustut ez dela itzik. Eta makurrak. Makurrak hori da. Zaitik, hasi zarete ingleses, eta gero zaitik berriz dori azkenean frantxezera, Jeromen amazkuntza baita, eta gero euskara. Jeromek ez zuen, Jeromek euskara ez da gaixentitzen euskaraz mintzatzeko eta kantatzeko, mm-hmm. eta ez ginoen frantxez kantatu nahi. Eta beraz, behin, frantxezarena astapenetik kenduta eta euskararena ikusiz etzela aterako, inglesa aterazen eta bazen ere bai pentsatzen dut, behar da guretzat gutio, baina alanentzat edo ala beste taldekidentzat kanpora ateratzeko sedea astapenetik, mm-hmm. eta beraz inglesera tiratzeko gogo hori. Argi itzalak proiektua ipatuko dugu, aurkeztu duzue atabalen dola zonbait hilabete, aurkeztan duzue, zer den argi itzalak hori? Bai, beraz, dira azkenan gure kantu ez dut eganen lasai, baina ilunenak eta motelenak eta entzun dugunez eta bater hori adibidez, da honen aurkakoa. Eta hoien kantuen metaketa eta gehi beste gauza batzu pixkat. Hori aldi batez eman duzu eta baren berriz ikusteko posibiliteta izanen da egun batez? Ez, Mikel gaten du ezetz. Principios ez. Beste kantu bat entzungo dugu, berdina ikusue aipatu, eta etunien gentsuna dugu, bestea Passing Demons hori atera duzuen azkena, do bideoklipa azkena deren, hori ikusten da, do neduriko, taldea zen sakur bortitz hori lasaitu dela, eta bale bat bilakatu dela joateko itxasoaren puntara, azpira, lodia eta iluna, nola esplikatzen duzue hori? Metafora interesgarria. Bata ez dute. Nola esplikatu, gure gu aldatu gira, gara, ez da komplikatuagoa. Gustu zera, mehik? Gustu zera, bai, eta gai urtetan pixkat ez dakit, bada jardina ginen, ko. Bai, hori da, eta bada ere janduzu bizita gogoja ez, izaren zela gure musika, eta uste dut gogoja dela, bai, beti gogoja izan dela, baina badirela beste manera batzu hori adierazteko, eta astapenean berbada zen, ez dakit, holako indar gordin bat, eta uste dut orain beste intentsitate bat duela, ez da, ez zaizu heldu hola, pum, zafraldi bapateko zafraldia bezala, baizik eta zerbait polikiago, baina behar bat min gehiago iten duen aztekin, nola jan. Hala, entzungo dugu, isla. Passing Demon, The Rodeo Oidaten Jain, iso eman kizunean. Thank you. Passing Demons The Rodeo jaten jaina, batit Kruzperrek jakin nahi zuen, ea pentsatzen zenuten hemendik hamar urtera, sutagar bezala kantu akustikoak egingo dituzuen, uste dut erantzuna bat dugula. Beste gauza bat ahunt, taleko bi kide bederen veganoak zarete, straight edge mugimendu hori aldirikatzen ziste, do... Batez du deus ikustekoik horrekin. Bi gauza desberdin dira, gero enitzetan straight edge direnak veganoak dira ere bai, mm-hmm. baina bi gauza desberdin dira berez. Ba, batak zalantzan ezartzen du gizakiek inguratzen gaituzten beste animaliengan dugun, animaliekiko dugun jajera eta usti zaitia besten gainetik girela. Hori veganismoaren veganismoaren da straight edgearena ahun beste zerbait da eta da 80garren hamarkadan sortu zen pixka bat garaiko punk nihilista eta suntsiko jaren aurkako erreakzioa eta garaian punka ziren horiek erraiten zuten burua berzela nola ezan burua garbi eta ernea txiki eta eguneroko bojoketan aritzeko eta beraz ikuspegi militantea zen eta hortarako drogak, alkola eta abar jukatzen zituzten. Hala, baina gertatzen da usu jende horiek ere veganoak zirela. Mikael, zuk alkola, bon, nola zira, alkolarekiko, untxa? Hala, untxa? Bon. Gehin bat dezala, gero nik da ez dudana maite da ez dudana maite. Da lotura hori musika eta historioan eta ulergarria da badira loturak, baina ez dakit berdin zigira dorsi izanen zuen, baina talde batzuek erratu dute haien ari dira kontzertuz larumatan ezakin noen eta taldearen izena eta gero street edge edo vegan edo eta zuberaz zentzurik ikusten hola, afixatzea taldearen izienean eta... Ados, musikaren parte baliz bezala, gara duzu. Bai, hori da, bai. Bon, gure atal teknikura pasako gira, hainitz maite baitut hori bakizue, janik. Eta uste dut, zuek dituzuela zuzenean argiak kudeatzen, ez duzue teknikaririk, nola iten duzue hori? Bakotsak, badu zeitu uste dut, bako zabai da. Bai, bakotsak parte bat badu, hasi ginen gogoa baginuen, betzatzen ginen astapenetik argiak importantak zirela, eta iduritzen zaigu taldeak ez dutela aski lantzen, eta guk landu nahi ginuen, eta ukan ginuen talde batekin jo ginuen, Bihurno izeneko taldea, Lionekoa, eta ohartu ginen haiek ikustean, egin nahi ginuena egiten zutela, eta horren ondotik, jan ginen, bon, gure hasi bergira, eta hola partekatzen dugu, bakotsak badu ehol bat, janet argi batzu kontrolatzen ditugu zangoekin eta gero Mikel ere argi teknikan ari da eta horrek hainitz laguntzen du argien joko hori lantzerako orduan. Zerretik ez hartu teknikari bat hori dena iteko zelda egresago? Xosa eta ba, bagoaz joaten ginen askotan itzuliak egitera eta zaila da, atxematan horbait pagatu gabe teknikan jateko hiru aste ez dakit nora eta ara. Eta gainera gure musika estiloan, zuk egin duzun bezala gauzak biziki nahiko komplikatuak dira, strukturak eta biziki garrantzitsua da justuki argiak izatea bikain musikarekin eta hori gu baino hobekin aurkezin egin go. Beraz badira bi alde horiek. Iru diska baituzue eta EP bat, ostut, Amori Sove hori da berekin aiziztela, zaitik bera? Be, zenta hasteko haiekin berak badu talde bat, musika talde bat, edo gehiago ere, bateri olea da, bizkiona, eta haiekin jo genuen, eta pixkat gure estiloko taldeak ditu, eta beraz da, ulertzen du musika hori, badaki nora jo nahi dugun, bestek ez dakite sobera, jaten dugu, metala jotzen dugula edo ez dakitzer, eta ez dute ikusten zer nahi dugun, eta Eta hori, berak badaki nola iritsi honetara, biziki ona da, biziki musikari ona da, ba, ditu ideiak, fen hori. Bukatuko dugu gure emankizuna zuen proiektuekin, zer dira urrengo gauzak, beste diska bat, beste berba... Beste aurra bat. Beste agiraldi bat, argi zalak bezala, zaket, zer dira... Egia erran hor... Piskat pausan gira, saia zen gira komposatzen disko berri bat. Hori da hor eluden hilabetetan eginen duguna. Mm-hmm. Eta gero ikusiko? Nola pasten dira zuen komposizio denborak, hain dut kantuak eludira eludin emezala, edo uste dut aldi batez, jontziztela mendira aste batez, espreskuki komposatzeko, beti hori ditun zuen? Ez, egin dugu hori azken diskoaren zat, eta nik atxe bat zuen nahiko ontsa atera dela. Eta hori egin dugu batez ere ez genuelako lortzen aste batetik bestera beti berziren gauzak berriz egin eta bi horren ekontsaio batean horren bat pastan zuhretan eta bo, zinen hain zinatzen. Eta hor atseman gira bai mendian dola bi edo irurtzen hori. Dena komposatzeko elgarrekin goizetik aratz eta baya, atera da gauza desberdinak, baina bazen orokortasun bat ere eta intzinatu gira. Urrengo datak, bukatzeko? Ez da. Ez da, deus? Ez, ez ez. Ebe egina... Zinez pausa, uste dut, talde hasi dugunetik, justu dela pausa luzeena momentuntan, aski berezia da, guretzat ere. Jaten genuke gelitzen dugula, hola, berriz abiatzeko emendik bi urtera, hola? Hori da, hori itemuta initzak. Bon baraz, bera adierazten dugu ofizialki gelditzen dugula rodeo gau. Iso makizunaren skup bat jaz lehena dut ezkenean. Ola urrengo konzertuan agian hori tamar baino pertsona gehiago agertuko dira. Ola, berba, kusiko dugu. Eta tenorea dugu orain jakiteko zuek zer entzuten duzuen gure bonus stagean. Stage. Eta bai, astero bezala, dobi astero bezala, galetzen dut gure gomitei hautatzea beste tale baten zuzeneko konzertu bat, bekusteko sipleki zuek zerbait duzuen, ardoan aste untan zer erabaki duzue. Bera, zaila izan da, baina Cult of Lunaren zuzeneko bat emanen dugu. Zerraitiko horiek? Zerraitiko horiek, ne ustez taldeko kide guztiak maite dugulako. Eta zuzenekoak biziki honak direla, nik ikusitu biak bizpailu aldiz, eta pfff. Nungoak dira horiek? Suediakoak, Stockholm. Ez, erazta, moztakitu. Usten dugu hori orduan The Rodeo Idiot Engine N autua Cult of Luna. Cult of Luna entzuten genuen, orduan The Rodeo Idiot Engine-en autua. Milesker Mikel Perez, bateria jolea eta Txomin Urriza gitarran etortzagatik gaur gira endaian, antxetako estudioetan. Eta horra, milesker zuei! Milesker zuek! Sure.